Дык другое адступленне было падобна да грому на сінім безвоблачным небе. Батарэя, што сцерагла некалі мост, патрапіла, уцякаючы на старую дарогу. Фейерверкер сініца збочыў ад шасэ да хутарка. Не можна пазнаць, што той самы. Палова будоўлі згарэла, толькі хата дзівам уцалела. На двары сярод абгарэлага чорнага будавання здохлая ці забітая сучачка. Страха ў хаце прабіта. На печы сядзіць саўсім ужо сляпая Даміцэля. Яна разгарнула на нагах, як дзіцёнак, ліст з Масквы ад раненага сына Блажыса. Дзіра ў столі вялікая адтуль свеціць. Хата сцюдзёна, як пуня. Тут жа дзядзька Ян сядзіць ля стала на шклянках ад пабітага вакна. Папраўляе саламянае заткала ў вакне і сапеў піпку, дзе замест табакі хлоп са сцяны. Даўно ён не галіўся, не часаўся, змарнеў. Ян сумна паглядае на адыходзячае рускае войска і часам нешта шапоча. Здароў, дзядзька Ян. Ох, як жа ў вас. Ад учарашняга бою, братка. А дзяўчаты вашы дзе? Уцяклі ўчора, ды ўжо, мусіць, не паспеюць на машыну. Як наўмысна. І яны з вузламі на парог. Добры дзень. Ці пазнаеце? Чаму вярнуліся? Куды мы пойдзем ад бацькі і мамы? І заплакалі абедзве. Чаму ж раней не ўцякалі? Чаму? Так, не ведалі. І па тону гэтага адказу не можна ўцяміць, чаму літовец так прыкут да свайго гнязда, і ці сапраўды ён не ведаў. Ну, бывайце здаровы, страху папраўляйце. Лікісвейкас, суддзеў, а самі плачуць, як пакінутыя на загубу. Сініца пагнаў каня, возера замёрзла, але ўсярэдзіне былі павадкі на лёдзе і блішчэлі на чырвоным ад марозу сонцы. Блішчыць снег, варона акалелая з дняткуль узялася. Па снегавой дарозе коламі гармат глыбокія выбіты калюгі. Асцярожна спускаецца з гары калона войска адступаючага, як нейкая шэрая ўстужка, толькі трапечацца безупынна паўзе. Адзадзе і справа гудзіць глухая, астервянелая, нястрыманая кананада. Хутарок цямнеючаю плямаю астаецца далёка адзадзе.